Cahildim dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım, boşuna yandım. Seninle elbet benimsin sandım. Ölürüm sevdim, zehrim sensin. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Seninle ölürüm sevdim, zehirim sensin. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Sözüm yok şu benden kırıldığına. Gidip başka dala sarıldığıma. Gönlüm inanmıyor ayrıldığına. Gözüşüm sen oldun.